राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 11 दिसंबर 2000 रामायण कथा के अंतर्गत प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र बेत्रे विपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत वंशे विभूषित करवनीरभात पीतांबरा बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते भुवनदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकर्मभ्यो नमः महात्मभ्यो नमस्ते। नारायण नारायण नारायण अर्थ तो करते ही हो, ये तो बढ़िया चीज है ही, परंतु जो बात कही जाए उस पर भी ध्यान दो। वे बातें बड़ी काम की है, इन बातों की तरफ भी ध्यान दो। इस वास्ते इन्होंने बीच में समय दिया मेरे उकाल तुमको, इस वास्ते कहता हूं अपना जीवन शुद्ध बनाओ। ये जीवन निर्मल बनाने के लिए ये मनुष्य शरीर है। ये भगवान कहते हैं कि मैं विशेष कृपा करके देता हूं, गोस्वामी जी ने लिखा है, ये सदा जीव माया कर प्रेरा काव्य कर्म स्वभाव गुण घेरा फिर सदा माया कर कबो की करी करुणा न दे देत ईश्वर देत नहीं। भगवान कृपा कर गए ये मनुष्य देते, बीच में बारी आए मनुष्य शरीर आ जाए वह मातारी है, परंतु बीच में मनुष्य शरीर देते हैं व्यक्ति सही अपने काम उड़ा ले। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है इस बात से मैंने से कहना है बड़ी भारी कीमती चीज आई है, हर समय मौका मिलता नहीं है, ये मनुष्य जी का मौका मिला है। तो इसमें क्या बात है, तीन बात बताते हैं, तीन बात हाथ पर एक बुराई से रहते बुराई से एक भलाई करना है तो बातों में भलाई करना इतनी दामी बात नहीं है जितना बुराई है। ध्यान सुने आप लोग, ध्यान दें, भलाई परंतु बढ़िया बात है, बुराई नहीं तो ज्यादा बुराई है तो ना उसी बात मात्र को भलाई करना, दुनिया मात्र का उपकार करना है, मातृ दुनिया की भला करना है, मातृ दुनिया की सेवा है। यदि भलाई करोगे तो 1,000, 10,000, 20,000, 2,00,000, 10,00,000, 10,00,000 करोड़ रुपया इतना सीमित रहेगी, सीमित भलाई सीमित होगी, करोड़ रुपया लगा अरब रुपये लगा तो सीमित होगी, कहीं न करना है असीम होगी, असीम बुराई करना ही नहीं, हमारे बुराई करना ही नहीं है, तो इसी महिमा बहुत ज्यादा है। तो ये विचार आप कर लो तो बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है, मनुष्य जन्म सफल हो जाए। तीन बात है, किसी को पूरा नहीं समझना, क्यों भीतर से सबके सब परमात्मा के प्यारे हैं, इस हर्ष जीव अविनाशी सब मातृ जीव है ईश्वर से, सब छोटे बड़े अच्छे बंदे भले बुरे जैसे में सब ईश्वर दर्श ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूरा से चेतन है अमल है बल रहित है और सहज सूरा से है स्वभाव सूरा से है परमात्मा के है परमात्मा के होने से ये सब बने हम आप सब सब सब परमात्मा के है ये पहली बात है हम परमात्मा के है संसार में बड़े से बड़ा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम बड़े से बड़ा परमात्मा है परमात्मा के समान कोई नहीं है न सम न तत्सम खुद आपके समान भी कोई नहीं है बड़ा कैसे होगा तो वो परमात्मा उस घर से सब के सब छोटे बड़े वो भले हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो परमात्मा के सब मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी पशु है पक्षी है मनुष्य है चलतर है थलतर है दमसर है सब के सब परमात्मा का अर्श है याद रखो कि परमात्मा का अर्श है इस बात से सबसे भले सबको नमस्कार करो मन ही मन से मन ही मन से सबको नमस्कार करो तब तेनु कम वापस मारो भंजान ये बात ये दिमाग बबूर दमन ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी दसव स्कंद के चौदवा अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है मैं उस स्तुति में सबको हृदभाग बबूर दमस्ते ब्रह्मा जी के वचन है ब्रह्मा जी के मामूली आदमी का नहीं है ब्रह्मा जी के वचन है भागवत में हृदय भाग बबू में हृदय से वाणी से और शरीर से नमस्ते नमस्ते नमस्ते सबको नमस्कार करना सब भगवान के अंश है ये याद रखना ये बात याद रखना याद सदा याद रखो भगवान सरसर भी थरसर भी धमसर भी सब परमात्मा के अंश है एक बात परमात्मा है इस वास्ते किसी को बुरा न समझना आगे अपने करने से करना बहुत अच्छी बात है उत्तम बात है पर बुराई से है बुरा से भला हो ही जाता है आप बताओ कैसे बुरा रहेगा बुराई करता ही नहीं किसी तरह से ही रहेगा बड़ी सुंदर बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है सबके लिए बड़ी उपयोगी बात है बुराई नहीं करना और बुरा चाहना नहीं किसी का बुरा चाहना बहुत खराब है बुरा करने में तो जोर भी आता है बुरा चाहने में तो जोर ही नहीं आता बुरा मुर्मुख चाहता है तो भीतर से बुरा न चाहना ये बड़ी दामी बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है किसी का बुरा नहीं चाहता अब हृदय में बुराई रहेगी नहीं कैसे रहेगी ना तो पूरा समझोगे ना पूरा चाहोगे ना किसी बुराई करोगे तीन बात बुराई करनी नहीं बुरा बुरा चाहना नहीं बुरा सपना नहीं ये तीन बात करने से कर्मयोग का अनुसार हो जाएगा गुरुदास त्रयो मया प्रोता ऋणाश्रयो जिसे आ भागवत में एक अर्थ खत्म आया है तीन योग मैंने कहे हैं कर्मयोग ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग तो कर्मयोग का अनुसार था तीन बात करते तीन साधनों में एक साधन तो हो चुका केवल तीन बातों में किसी को बुरा न समझना किसी का बुरा न चाहना किसी का किसी का बुरा न करना तीन बात नियम ले लेते हैं, बात कहते थे कोई काम अटकाना नहीं आपका, और आप भले हो जाओगे, बिल्कुल भले हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे। आप सोचो बुराई कहाँ रहेगी, ना तो बुरा किसी को समझोगे, ना किसी का बुरा चाहोगे, ना किसी की बुराई करोगे, तो आप बुरे कैसे रहोगे। बिना उद्योग के भले हो, करना कुछ पड़ेगा नहीं, आप सेट हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। तीन बात, बुरा न समझना, बुरा न चाहना, बुरा न करना। भलाई करने से तो सीमित भलाई होती है, और बुराई छोड़ने से असीम भलाई होती है। असीम करे तो भलाई करोगे, तो कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करने से हमें कोई हानि नहीं किसी की, अरे भलाई करने से भलाई होगा, अरे बुराई करनी ही नहीं है, बुराई करनी ही नहीं है, तो आप बुरे कैसे रहोगे। बड़ा शुभ होने के लिए ही मानव शरीर है, ये शरीर भला होने के लिए दिया है भगवान ने, कृपा करके बुराई सुनोगे नहीं, बुराई कहोगे नहीं। पांच बात कर लो तो बहुत बढ़िया, मैं तीन बातें कब समझाएगा, तीन से तीन बात से पांच बात कर लो तो बुराई बोलेगी नहीं, बुराई सुनेगी ही नहीं, तो और पांच बात पांच समझेगा नहीं, चाहेंगे नहीं, करेंगे नहीं, वाणी से बुरे बोलेंगे नहीं, अरे बुरे सुनेंगे नहीं, पांच बात नहीं। अब भले हो जाओ जो भी तीन बात में भले हो जाओ, भले हो जाओ, अब भले हो जाओ, भले हो गए तो मानव शरीर सफल हो गया, मानव जीवन सफल हो गया आपका, भले ही है तुमने आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, मनुष्य मात्र के लिए त्रिलोकी मात्र के लिए सब के लिए आप मेरे द्वारा भला होगा। तीन बात याद रखने, दो पास और पास मत कीजिए, बिल्कुल भाई आप रहेगी नहीं, तो होती नहीं आएगी, तो मनुष्य जन्म दिया है ये समझ, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है इन्हें भगवान ने दुख दिया है, तब वो सुसाई खून नाग मेरे देही देहत ही शुभी देहत शुभी बिना हेतु सने करने वाले तो कुछ बात करने वाले बिना हेतु से ऐसे कृपा दो, ऐसी कृपा कर दे पढ़ाई करे तो शांति हो जाएगी, तुम्हें शांति हो जाएगी। यह जो दुख मिटाना चाहते हैं, दुख मिटता है दूसरे को बुरा न समझने से, दूसरे की बुराई न करने से, दूसरे को बुरा न चाहने से, अब भलाई आ जाएगी, सब ही भलाई आ जाएगी। सब भाई सब बहना तो सब के लिए तुम नहीं करना, और भगवान को याद करना, ये सबके लिए सदा के लिए साफ साफ है। मनुष्य शरीर है उसके दो बात खास, मनुष्य शरीर में दो बात खास करने की मिल पड़ेगी बात, एक तो भगवान को याद रखना और एक दूसरे की सेवा करना, माता पिता दादा दादी घरे बड़े बूढ़े का औलाद करना, नमस्कार करना, बहनों माताओं के लिए सास है जेठानी है बड़ी ननद है उनको सबका आदर करना, नहीं करना गृहस्थ आश्रम है ये तमाशा नहीं है, ये पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई होती है, इसमें पढ़ाई हो रही है, हमारा जीवन शुद्ध बनाने के लिए पढ़ाई है, दुखी हो की सेवा करना, दो की सेवा, दो की सेवा सारा याद रखो, दो की सेवा विशेषता से, और एक भगवान का नाम सुनना। नाम की बहुत महिमा है, कले दोष हस्ती को महान गुना, ये दोष नहीं है, कलजुग है, दोषों का घर है, दोषों का खजाना है, बड़े भाई दोष है इसमें, हस्ती को महान गुणे बड़ा कौन है, कीर्तना देव कृष्ण से परम का परम भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान को याद करना, इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव चारों वेदों में है, चारों युगों में है, पर कली विशेष कर्तव्य का विशेष है। और उपाय नहीं कर्तव्य में, और उपाय नाम, नाम की महिमा विशेष है कर्तव्य में, नाम का युग है, जैसे होती है ऋतुपुर खेती की जल्द बड़ी होती है, ऐसे ही अभी सेवा का नाम का ये ऋतु है, कलजु का मौका है, सेवा करना दो की, एक तो घरे बूढ़े बड़े उनकी, उनकी सेवा करने से भगवान राजी होते हैं। देखो भगवान कैसे सबसे बड़े है, तो आपसे बड़े हैं वैसे भगवान, आपसे जो बड़े हैं वैसे भगवान, और एक दुख हो, दीन हो, गरीब हो, आप अंगहीन हो, अभाई हो, धनहीन हो, स्वास्थ्य रहित हो, ऐसा की सेवा, ये दुख की सेवा बड़े नहीं रहे तो हो गए और भैया, और संसार में प्रेम का वर्ताव करो, ज्ञान से भी प्रेम का दर्जा बताया, तो प्रेम के सही बोले, प्रेम के सही विचार करें, हृदय में प्रेम रखे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबसे प्रेम रखे, बैर में मन में बैर रखना है, अपने को बुरा बनाना है, दया रखे, प्रेम रखे, सबका सर्वे भवन दुष्मिना, सब सुखी हो जाए, छोटे बड़े बड़े सब बने, सर्वे भवन दुष्मिना, सर्वे निर्सन दुखरा भया, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल याद मंगलता रहे, सबके सब सुखी हो जाए, सब का सब निरोग हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, बुराई तो छूट गई थी पता था पहले, मैं भी विशेष हो जाएगी, उमा की उमा संत की ये बढ़ाई, मंद करो कड़ी भलाई, मंद करने में जैसे फूल है, फूल उसको हाथ से तोड़ो उसमें सूट मिल जाती, तोड़े उसमें ज्यादा होती है सुगंधी, और जोर से पकड़ता है जब उड़ता है, तो तोड़ने वाले हाथ में विशेष सुगंधि होती है, तो संत को दुख देने वाले बाद में उसका कल्याण हो गया, जगाई मतई कसाई थे और कसाय होगी सेवा करी, चेतन महाप्रभु हुए उन्होंने कहा सेवा करो, सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो सेवा करना ही मनुष्य का धर्म है। दूसरे देखो सेवा ले लो, सेवा कर नहीं सकते, दूसरों सेवा ले सकते, पशुओं से सेवा ले सकते, उसे जल ले लो, उसका दूध ले लो, उसका बेब ले लो, सेवा करो, वह सेवा कर नहीं सकते, देवता भी अपने में ड्यूटी बजाते हैं, सेवा नहीं कर सकते, ये मनुष्य शरीर में ही ये मौका है, और जगह मौका मिलता नहीं, और जितने शरीर मिले देवताओं को शरीर मिल जाए, राक्षस मिल जाओ, असुर मिल जाओ, भूत प्रेत मिल जाओ, तो सेवा करने का मौका केवल मनुष्य की है, मनुष्य जी के सिवाय और जो सेवा करने का मौका नहीं है। ये मनुष्य जी मिला है तो सेवा करने के लिए, सेवा नाम जो दो बात तो खास होनी चाहिए मनुष्य में। मनुष्य में सेवा नहीं और नाम जब नहीं तो मनुष्य जी क्या शुक्र है, वो शुक्र एक विवेक और मौका है ही नहीं, और सहयोग मौका नहीं है। दूसरे शरीर भी सेवा करते ऐसे भी है, परंतु मनुष्य के समान सेवा करने की ताकत और सहयोग नहीं, सामग्री और सेवा करने की बुद्धि और जिन्हें नहीं होती, मनुष्य की बुद्धि है। इस वास्ते सेवा करना, सुख सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये बात करना। तो मानव शरीर अपना शुद्ध होना था, पाठ करने से शुद्ध होता है, इन बातों के धारण करने से बहुत पवित्रता आती है, स्वाभाविक पवित्रता आती है, संसार मात्र की पवित्रता अपने में आ जाएगी। दुनिया मात्र की सेवा, बुराई न कर संसार दुनिया मात्र की सेवा, सबसे और प्रेम से काम करो सबके साथ, पुत्र के साथ में, भतीजों के साथ में भी, भाई के साथ, भौजाई के साथ में, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे आप। निर्मल होने के लिए मनुष्य जी मिला है, ये खाने पशुओं में होता है, पशुओं में होता है, पशु से पशु सुख हो रहा है, सर्वे भवन तो सुन है, सर्वे सर्वे भद्रहरी प्रसन्न माँ करते दुख भागवत, कोई दुखी न हो, सब सुखी हो जाए ऐसा भाव रखो। तो सब सुखी हो जाए ऐसा करने से सब सुखी हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है, परंतु आप सुखी हो ही जाओगे, इतनी बढ़िया चीज है। सब सुखी हो जाए ऐसा भाव करने से आप सुखी जरूर हो जाओगे। सर्वे भगवान तो सर्वे भद्राणी सभी मंगली मन होता रहे, किसी को दुख न हो, कम न हो, हृदय से केवल भाव रखो। संत लोगों में ऐसे भाव होते, जो संत होते हैं महात्मा होते हैं, उनके भाव होते हैं ऐसे, इस बात में संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं। एकांत में बैठे हुए एकांत में भी नर नारायण भगवान उत्तराखंड में तपस्या करते हैं, ये भजन करते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके सबके कल्याण के लिए तपस्या करते, तपस्या करते हैं नर नारायण, और तपस्या से सुख हो दुनिया को, दुनिया के हित के लिए तपस्या करते हैं उत्तराखंड में रहकर के। सबका ये तो सबकी सदबुद्धि हो जाए तो महात्माओं की कृपा में हमारे देखा है, जहाँ संत आते हैं विचरते हैं उन गांवों में, और गांवों की अपेक्षा साथ करता है, अच्छे भाव है गांव में, मंदिर में चांदनी बाजी, अच्छे संत नहीं आए, भूतों खड़ा जो है आज इस देश में, इस वास्ते संत महात्माओं के द्वारा बहुत फायदा होता है। सौ दो सौ सौ संत आते रहे, कर्म होते रहते, रामायण कहते पास होता रहे, पवित्रता होती है अपने हृदय में, पवित्रता भाव पवित्र भाव आते, इस वास्ते ऐसे जरूर अपना समय देना चाहिए, जिस समय में दुनिया का भला हो, तो भला सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका आनंद हो, ऐसे सिद्धांत रखो हृदय में, सच्चे हृदय से ये बातें बताई। देखो तीन बात, बुरा न समझना, बुरा न करना, बुरा न चाहना और भलाई करना, वो भी है सेवा करना, सुख पहुंचाना और प्रेम का बर्ताव करना आपस में भाई बंधुओं में, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करने से भगवान राजी होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, सब सेवा करने इस बात में अपना जीवन शुद्ध निर्भर बनाओ, ज्यादा नहीं आप इतनी बात बताओ, ये काम करो बोला सब।